الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم بدل الله كفاتا يا مهماتا، وقال الله تعالى لما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. محترم جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء طالبات، اس وقت کی کائنات میں جو ہماری معلومات ہیں تو فقط زمین پر زندگی کے آثار ہیں، اور شعور والی مخلوق انسان زمین پر رہ رہا ہے، جو بات کرتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے. اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اپنی یاد سے آباد کرنا چاہا. اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نظام بنائے ہیں. ایک وہ نظام ہے جو انسان کے زمین میں باقی رہنے کا ذریعہ بنے، تاکہ انسان زمین پر باقی رہے، اس کی نسل زمین پر باقی رہے. یہ نظام انسان کا نظام معیشت ہے، اور اس کے بارے میں نے کہہ دیا ہے. کوئی جسے فرمایا گیا علم نجر اللہ کا کفاتا احیاء امام ماتا، کہ کیا میں نے زمین کو تمہارے گندوں اور گردوں کی ساری ضروریات پوری کرنے والا نہیں بنایا؟ یہ سوال ہے اس بات کو ذرا خفی ذرا بتانے کے لیے، کہ زمین کو سارے انسان وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی بنایا ہے. زمین کو جو پیدا کیا، اس نے استعداد، صلاحیت، کیپبلٹی رکھی، استعداد، صلاحیت اور کیپبلٹی رکھی جو سارے انسانوں کی ساری ضرورتوں کو پوری کرے گی، زندوں کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے گی، مردوں کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے گی. اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایک فہم دے دیا، اس کے بارے میں دوسری آئے سے کہا والہ ماد ملکما کل رہا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. اب یہ آدم علیہ السلام کا جو علم ہے، یہ دینی علم کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، یہ ان کے کائنات کے علم کا تذکرہ ہے. نام سکھانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا کہ یہ گنے میں یہ جوار ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں ایک استعداد ڈال دی، سوچنے کی، سمجھنے کی، تجربے کرنے کی، تجربے کی روشنی میں ریکارڈ رکھنے کی، اور اس کے نتیجے میں کائنات اس زمین سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی وہ استعداد. لہذا انسان نے اول دن سے ہی لے کر آج تک اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوچا اور زمین سے ہی پورا کرتا رہا. لکڑیاں جلاتا تھا، انہیں کافی ہونے لگی، پھر کوئلہ نکلا، کوئلہ سے نکالا، اس کو جلا رہا تھا، وہ ختم ہونے کے وہ ہوا تو پیٹرولیم نکلا. پیٹرولیم کے بارے میں رپورٹ ہے کہ اس کے عرصے تک چلے گی، اور اس کے بعد سے خاتمہ، اس کا خاتمہ ہونا ہے، تو توانائی کی ضرورت اس کی اٹامک انرجی جو لے لیں گے. میں نے اپنے کینیڈا کے دوست سے جو اٹامک انرجی میں کام کرتا تھا، اس بات کو پوچھا، میں نے کہا کبھی ممکن ہے کہ ایٹمی توانائی اتنی جو ہے تو ہمارے قابو میں آ جائے کہ ہم اپنے گھر کے چولہے میں ایٹ بھی توانائی کا استعمال کر سکیں؟ اس کا فی الحال تو نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہو جائے گا. کیا یہ لفافہ سارے مہینے کی 30 گولیوں کی توانائی سے لے کر آئے، اس جیب میں ڈال کے، اور 30 دنوں کی ساری توانائی کے کاموں کو لیے کافی، یہ ممکن ہے. تو بیار دیکھیں کہ اس وقت انسان آبادی تھوڑی تھی، غذائی چیزیں بھی تھوڑی تھی، جب آبادی زیادہ ہو گئی، اب منوں کے حساب سے، کنوں کے حساب سے مرغیاں ہیں، ٹریکٹر زمین کو پھاڑتے ہیں, گندم کے ڈھیر کے لگے ہوئے ہیں, امریکہ اپنی گندم کو سمندر میں گرا رہا ہے, نیسلے کمپنی اپنی اضافی خوراک کی چیزوں کو سمندر میں گرا رہی ہے. نیسلے والوں سے کہا گیا کہ آپ سمندر میں گرانے کی جگہ اس کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیں. تو یوزیوں کی کمپنی ہے, انہوں نے کہا تقسیم تو ہم کر دیں ایسی بات ہے, لیکن اس سے ہمارے ریٹ خراب ہو جائیں گے. تو کھانے کی چیزیں اتنی آبادی بڑھنے کے ساتھ اتنی زیادہ ہو گئیں کہ اب سرپلس ہو کر سمندر میں پھینکی جا رہی. کہ وہ زمین کی استعداد ہے جو اس کی مالی ضرورتوں کو, اس کی معاشی ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے, اور پھر یہ محکم پکا نظام بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے. چاند سے ابھی تک انسان کوئی چیز لے کر نہیں آیا جس سے کام کی ہو, مریض سے کوئی چیز انسان ابھی تک ایسے جب لے کر نہیں آیا جو اس سے کام کی ہو, کیونکہ اس کی ضرورتوں کا تعلق ہی زمین کے ساتھ رکھا گیا ہے, جس کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا گیا. اب ذرا معاشی ضروریات, مادی اشیاء, یہ چیزیں انسان کے لیے کافی نہیں ہیں, کیونکہ اگر انسان بگڑا ہوا ہو, یہ ظلم والا ہو, جھوٹ والا ہو, فریب والا ہو, دھوکے والا ہو, کتو ہار گری والا ہو, تو اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں, یہ اپنی زندگی کو بھی جہنم بناتا ہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی جہنم بنا رہتا ہے. پہلے اس کی ضروریات صرف باتیں نہیں تھیں, اس کی ضروریات روحانی بھی تھیں. اس کے لیے اللہ پاک نے دوسرا نظام بنایا ہے. یہ پہلا نظام سے میں نے تذکرہ کیا, اس کو لیبل کرتے ہیں شریعت میں اور دینی فلاسفر کو کہتے ہیں نظام تکوین, نظام تکوین, تکوینی نظام. اب انسان جو ہے یہ اگر صحیح انسان نہ بنا ہوا ہو, ظلم والا ہو, جھوٹ والا ہو, فریب والا ہو, دھوکا والا ہو, قتل کاروگری والا ہو, تو اس کے پاس جتنے وسائل زیادہ ہوں اتنا ہی اس کا ظلم زیادہ ہوگا. جتنی انسان کی ترقی ہوگی بات یہ کیا ہے, اتنا ہی اس کا ظلم زیادہ ہوگا. چنانچہ آج زمین کے نقشے پر نکال ڈالیں تو سب سے زیادہ ظلم اس بات کا امریکہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں. تو وہ انسان کی ایک اور چیز کی ضرورت تھی, اور اس کو قرآن نے کہا وہ ضرورت اس کی تھی, نظام ہدایت کی ضرورت تھی. اس کو انسان کو نظام ہدایت کی ضرورت تھی. اس دن کے بارے میں میں نے آج پڑھی سنایا کہ فہم آیا کہ ان کو ملنی ہوگن من کریا ہدایا فلاحوں کو نہیں ملا حضنون, تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. تو جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کو نہ غم ہوگا نہ اس کو خوف ہوگا. یعنی ہدایت کے نظام کے بارے میں نشاندہی کی گئی کہ وہ تکوینی نظام کی طرف طرح ہے کہ وہ پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا اور سارے کام کر رہا ہے اور کافی ہے. ہدایت کے بارے میں ایسا نہیں ہے, بلکہ ہدایت کے بارے میں یہ ہے کہ تمہارے پاس مسلسل آسمان کی طرف سے ایک ہدایت اور رہنمائی آتی رہے گی, جس نے اس کا اعتبار کیا تو پورا کامیاب ہی ہوگا, اس کو غم اور خوف نہیں ہوگا. اب یہ ہدایت کا نظام مسلسل ہے, اور ہدایت کا نظام جو ہے وہ پیغمبروں کی شکل میں انسانوں کی طرف آئے ہیں. ہر دور کے انبیاء علیہم السلام آئے, انسانیت ارتقا کرتی گئی, کرتی گئی, ترقی کرتی گئی. یاد تک جب انسانیت کا ارتقا مکمل ہوا تو انسانوں کے لیے آخری پیغام اور آخری پیغمبر آ گئے, جو باقی زندگی اتنی انسان کی زمین پر ہے اس کے لیے کافی. تو گویا ہدایت کے نظام کو تکوینی نظام کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ, زیادہ منظم طریقے سے, اور زیادہ اس کو کامل کر کے انسانوں کو دیا گیا, اور اس کے لیے ابھی یاد ہے علیہ السلام آئے ہزاروں میل کے فاصلے سے. شخصیات آ رہی ہیں کہ ایک اور دوسرے کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, ایک اور دوسرے کے درمیان سینکڑوں ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے, ایک دوسرے کے درمیان زبان کا فرق ہے, ڈفرنس آف لینگویج اور ڈفرنس آف ٹائم اور ڈفرنس آف اسپیس, یہ ساری چیزیں ہیں. وقت کے اتنا درمیان میں فرق ہے, اور اتنے دور دراز کا فرق ہے, زبانوں کا فرق ہے, لیکن تعلیمات جو ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء نے مسئلات اسلام کی بالکل ایک طرح ہیں، ان میں ذرا فرق نہیں آ رہا، ملتی جلتی ہیں. یہ ایک بات کی علامت ہے کہ سارے حق پر تھے. ہماری پچھلی یونیورسٹی میں ایک کلب ہوتا تھا، ٹیچر کلب ہوتا تھا، اور میں ایک دفعہ رات کو ڈسکشن ہوئی، ایک پروفیسر صاحب کہتا ہے ٹیوزڈے سے کہ سارے پیغمبر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نظر سے آئے ہیں، کسی صاحب کی نظر سے آئے. تو ادھر وہ کہتا ہے پروفیسر صاحب جو کوئی چیز کمرے تھا ہیرو خیارام کہ بڑے ہوشیار تھے سب، جب لیڈرشپ قائم کی ہوئی تھی اور لوگوں کو جو ہے اپنا اپنا تابے دار بنایا ہوا تھا اور اپنے پیچھے چلا رہے تھے. تو وہ ایسے کے خیال میں اس کا خیال یہ تھا کہ ایک ایکسپلائٹیشن دین کے نام کی ایکسپلائٹیشن کر کے اپنی لیڈرشپ قائم کر کے سادہ لو لوگوں کو اپنے پیچھے چلا رہے. تو ڈسکشن کا ایک نمبر ان سے سب ہمیں چاہ کر سوال کیا ایسا بھیج ہو سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہوئے ہیں، یہ تو ان بلا کچھ ایکسپلائٹیشن نظر آ رہی ہے. میرے گارجین کا تو بہت یہ تو بہت آسان جواب ہے اس کا کہ آدمی کوئی لیڈرشپ اپنی قائم کرتا ہے تو وہ قائم کرتا ہے مفادات کے، مفادات ہوتے ہیں، مفادات کے لیے قائم کرتا ہے. ایک آدمی ایسا ہے جو سارے مفادات سے بالا تر ہو کر ایک تعلیم کو چلا رہا ہے، کام کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر رہا بلکہ اپنے وسائل جو اس کے پاس ہیں اس سب کو خرچ کر کے اس چیز کو آگے بڑھا رہا اور اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کر رہا ہے. تو یہ کوئی یعنی اتنا سمجھدار آدمی جو اس معاشرے کا سب سے بہترین آدمی ہو وہ کوئی اتنا بےخوب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خواہ مخواہ اپنے کو پریشانی بتائے. جس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا سے، تو اس وقت مکہ مکرمہ کی جتنی مالیت تھی، مکہ مکرمہ فرض کریں اگر ایک ارب روپیہ مکہ مکرمہ کی مارکیٹ میں تھا، کیونکہ صرف تجارتی شہر تھا، طرح کی بالکل نہیں. مکہ مکرمہ کی مارکیٹ میں اگر ایک ارب روپیہ تھا تو اس کے ایک تہائی کی، ون تھرڈ کی مالکہ اکیلی خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا تھی. اتنی بڑی ان کی تجارت تھی کہ سارے مکہ کی ون تھرڈ مالیت کی ملکیت ان کی تھی. اور ان سے شادی کے بعد 15 سال جو ہے تو آج کی زندگی گزری ہے جو کہ اس معیار کے تاجر تھی کہ جو ایک بڑے شہر کی مارکیٹ کے ایک تہائی کا مالک ہو. لیکن اس وقت آپ کو نبوت ملی ہے اور اس 53 ہجری میں آپ نے کی ہے ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے، 13 سال میں وہ ساری کی ساری دولت آپ کی تھی وہ آپ کے تبلیغی کام پر خرچ ہو چکی. اور اس وقت آپ کیسا حال ہو چکا تھا کہ آپ کو سفر کے لیے اونٹنی کرو لینا پڑی ہے. تو سارا کا سارا مال جو ہے آپ کا یہ دین کے پھیلانے بڑھانے کے لیے آپ کا خرچ ہوا ہے، کیونکہ جب آدمی کوئی تعریف چلاتا ہے اس میں آنے والے ساتھیوں کا خرچ کروا جا، جب بھی غریب غلام قبول کرتے تھے ان کو آزاد کرانا، آنے والے لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرنا، اس پر ہی آپ کا پیسہ لگا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے پاس کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے قوم میں تم سے اس کے بارے میں کوئی مال نہیں چاہتا، ان اجری اللہ اللہ، اس کا اجر سواب تو مجھے اللہ نے چکا. تو یہ سارے پیغمبروں کی سیرت کا یہ ایک اکٹھا وہ ہے اصول ہے، اور سارے پیغمبروں کی سیرت میں یہ ایک نمایاں بات ہے کہ سارے کام اور ساری کارکردگی کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے، کس چیز کو اپنے خاندان کے لیے کسی ذریعے آمدنی کے ذریعے نہیں بنایا. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت تک جو ہے تو بنی ہاشم جو ہے یہ زکات نہیں لے سکیں گے، بنی ہاشم پر زکات منع کی گئی ہے تاکہ حضور کے بعد بھی اس دین سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم آگے نہ بڑھے. تو اس لیے مسئلہ ہے کہ بنی ہاشم کو زکات فقط اضطرار کی حالت میں دی جا سکتی ہے. اضطرار اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خون لگے تو اس کی زندگی خطرے میں مر جائے. ایسا حادثہ کر کے بنی ہاشم کا مجاہدی آیا ہوا ہے تو اس کے حلال کے لیے آپ پیسے نہ دیں تو اس کے اپنے آدمی کے پہنچ کر موت واقع ہو جائے. ایسی بھوک میں ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. اس وقت آپ اس کو دے رہے ہیں اضطرار کر کے دے رہے ہیں, ورنہ عام زندگی ہے بنی ہاشم کے لیے زکات دینا بند ہے, تاکہ قیامت تک حضور کا اپنا خاندان جو ہے وہ جس دین سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی توقع نہ رکھے. خیر یہ میں نے آپ کے پچھلے کے طلب کا سلسلہ کیا. یہ سارے کرموں کی زندگی میں یہ بات اکیسی ہے اور نمایاں ہے, اور یہ ایک ایسا ان کی اقامیت کو ثابت کرنے والا اصول ہے کہ جس کے آگے سارا فلسفہ ساری دانشوری اور ساری منصب شکست کھا جاتی اور کوئی جواب نہیں جا سکتا. جیسے قرآن پاک کی آیت میں کہا ہے لام رخ انہم فی سکر ردن لام ہون, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کی قسم. قرآن کی بات کو جب بہت پکا کر کے کہنا چاہے تو اس سے پہلے قسم کھاتا ہے, اور قسم ایک ایسی بات کی ہوتی ہے جس کا جواب انسان ملا سکتا ہے. تو اس میں وہ آپ کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے, قرآن قسم اٹھا رہا ہے, یعنی آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کو ہم ان کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس بات کو کہتے ہیں. پھر اس میں کو وجود کا سلسلہ کیے میں آپ بیان کیا ہوا ہے ایک قدم آپ کی زندگی کو اٹھائی, اس لیے کہ آپ کی زندگی ایک ایسے معیار پر ایک ایسے نمونے پر ہے کہ اس پر اگر کافر بھی بات کرتا ہے تو آپ کو فار کے ملک میں جائے وہ کہیں گے کہ بلیو ان ہولی قرآن ہوتا ہاں ہوگا کہ پورے قرآن پر ہم اعتبار کرنے کریں اس پر. لیکن جہاں تک زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سیرت ہے وہ تو بہت ہی لاجواب, اور وہ تو بذات خود حق کی دلیل ہے اور اس کا کوئی ضبط نہیں کر سکتا. اس لیے عیسائی ایک عیسائی صنعت نے 100 بڑے آدمی کتاب لکھی ہے, اس میں اس سے یہ کہا تھا کہ میں یہ کتاب سے اس اصول پر لکھوں گا کہ کس انسان نے سب سے زیادہ انسانوں کو متاثر کیا اور کس انسان سے سب سے زیادہ بات آواز آ جائے گی آخر تک ہماری بھی جانیں گے آخر تک آواز آ جائے گی جی مضمون کیا تھا جی مضمون کیا تھا ڈاکٹر آپ اگلے راستے میں کتاب لکھی ہے 100 بڑے آدمی, تو اس نے کہا میں اس کی بنیاد یہ بتاؤں گا کہ کس آدمی نے کتنا زیادہ انسانوں کو متاثر کیا اور کس آدمی سے کتنا زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچا. ان دو اصولوں پر میں شخصیات کو کیٹاگرائز کر کے لکھوں گا. تو اس کافر مصنف نے نمبر 1 پر جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے, نمبر 2 پر نیوٹن کو لکھا ہے, اور نمبر 5 پر اس کے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو لکھا ہے. یعنی یہ اس کافر کی زبان میں شہادت ہے کہ سب سے زیادہ جس شخصیت نے تاریخ انسانیت میں متاثر کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, اور سب سے زیادہ جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اب یہ آج کے اس کے بیان کے 3-4 عنوانات تھے, ان کو سامنے رکھ کر میں نے بات کرنی تھی. پہلا عنوان تو تھا نظام ہدایت اور نظام معیشت. پھر جو ہے تو نظام ہدایت میں انبیاء علیہ السلام بطور نمونہ اور نمائندہ, پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایک نمبر پر اور سب ہر پہ آخر کہ آپ سے اوپر تو کسی کا درجہ نہیں ہے. اور اس میں ایک تذکرہ میں نے یہ کرنا تھا کہ آپ کی آمد کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر تشریف لانے تک سارے زمانوں میں کیا گیا ہے. چنانچہ سب سے پہلا تذکرہ آپ کا آدم علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جنت سے نکلنے کے بعد جو آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہوئی ہے. پھر سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں, تو انہوں نے کہا یا اللہ تبارک تعالیٰ جب آپ نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہوئے دیکھا, تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ محمد رسول اللہ ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے انسانوں میں تو پھر یہی شخصیت ہے. تو اس سے میں نے جان لیا تھا, اس لیے جب میں نے ساری استغفار کے کلمات پڑھے تو آخر میں نے اس وسیلے کو اختیار کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر تجھ چاہتا ہے کہ تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی زیادہ راضی ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تو ہر روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کر. اور انجیل میں تو کوئی 20 سے زیادہ مقامات پر آپ کی تشریف آوری کا لکھا ہوا ہے. چنانچہ وہ انجیلیں جب بہت زیادہ عیسائیوں نے بنا لی تو اس میں ایک جو حق پر باقی ان کا تھا پادری برنباس, 12 حواریوں میں سے جو آدمی حق پر قائم رہ گیا برنباس تھا, تو انجیل برنباس یا انجیل برنابا جو ہے اس میں آپ کی آمد کا تذکرہ واضح لکھا ہوا تھا, 20 سے زیادہ مقامات پر لکھا ہوا تھا. تو سن 570 عیسوی کے قریب عیسائیوں نے اس کو ناپید کیا ہے, اس کتاب کو ناپید کیا گیا ہے, کیونکہ ان کو سیاسی لحاظ سے بڑا خطرہ تھا کہ جب ایسے پیغمبر کا ظہور ہو جائے گا جس کا تذکرہ انجیل میں ہے تو اس کی سیادت اور قیادت ہو جائے گی اور باقی سارے لوگ اس کے آگے شکست کھا جائیں گے. تو انہوں نے انجیل برنباس کو ناپید کیا. وہ انجیل آج سے 60 سال پہلے اسپین کی لائبریری سے نکلی ہے, اسپینش زبان میں اس کا عربی میں ترجمہ کرایا گیا ہے, اور اس میں 20 سے زیادہ مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد کا تذکرہ ہے. تو اس پر عیسائیوں نے کہا کہ انہوں نے خود یہ کتاب اسپینش کے پہلے لکھ دی, پھر خود ہی ترجمہ کر دیا اور اس کو شائع کر دیا. تو اتفاق سے ایک دوسری کتاب اٹیلین کو تو بھارت سے لکھ دی, اٹیلین لینگویج میں انجیل برنباس کا ایک دوسرا نکلا, اس کا عربی میں ترجمہ کرایا گیا. تو وہ ترجمہ اور اسپینش ترجمہ دونوں بالکل ایک تھے. واقع پرست دنیا نے تو اس کو مانا کہ بات واضح صحیح بات ہے. تو انجیل میں آپ کا تذکر آیا ہوا, یہ تو گویا وہ آسمانی کتابیں ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا آپ کا تذکرہ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ وہ کتابیں اور وہ چیزیں جو کہ آسمانی نہیں ہیں اور آج کے دور میں جو غلط اور باطل مذاہب کی شکل میں ہیں ان کتابوں تک میں آپ کا تذکرہ آیا ہوا ہے. چنانچہ مہاراجہ وکرما جیت ایک گزرا ہے جو آج کل وکرم بھی سنگ چل رہی ہے 2020-25 ہے ایسی, اس لیے جو ہے تو 2007 ہے اور وکرم یہ 2020-25 کے قریب ہے, یعنی 2054 ہے, وہ اس سے کوئی 47 سال زیادہ ہے. اور وکرما جیت جو ہے تو یہ اس زمانے کا نجوم کا بہت ماہر گزرا ہے. تو نجوم کا علم اگار کے لیے ایک باطل علم ہے, غلط علم ہے, لیکن علم ہے صحیح. اس میں اس سے ستاروں کی گردش کو اور ستاروں کے حساب کتاب کو کرنے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس سے 600 سال پہلے ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے. وکرما جیت کی ایک تاریخ ہے جو آپ کی پیدائش سے 600 سال پہلے لکھی گئی ہے. وہ تاریخ جو ہے ہندی اور سنسکرت کی تاریخ ہے, اس کا نام ہے نکلنگ کی پران. نکلنگ کی پران معصوم کی نعت, اس کا معنی بنتا ہے اردو میں معصوم کی نعت. نکلنگ کی پران میں اس نے لکھا ہے کہ اس دیش سے پچھم کو, یعنی مغرب کو ہندوستان سے, اس دیش سے پچھم کی طرف ایک بالک جنم لے گا, یعنی ایک بچہ پیدا ہوگا. اس کی پیدائش سے پہلے اس کے پتا کی دیہ ہو چکی ہوگی, یعنی پیدائش سے پہلے اس کے باپ کی وفات ہو چکی ہوگی. یہ ہندی میں باپ کو کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس کے پتا کی دیہ ہو چکی ہوگی. دیہ اس میں سنسکرت میں کہتے ہیں موت کو کہتے ہیں, دیہ ہو چکی ہوگی. وہ نکلنگ ہوگا, یعنی وہ معصوم ہوگا. اور جس سمے اس کی پیدائش ہوگی اس سمے اس نگری میں بہت دھونش دھانش ہوگی. جس سال ان کی پیدائش ہوگی اس سال اس علاقے میں بہت افراتفری کے آلات ہوں گے. چنانچہ یہ اصحاب فیل کا واقعہ اور ان کے جھگڑوں کے لڑائیوں کے واقعات اس زمانے میں بہت ہوئے ہیں. یہ آپ کی پیدائش سے 600 سال پہلے اس کی تاریخ میں ہے, مہاراجہ وکرما جی کی تاریخ میں. پھر جو ہے تو وید کی دوسرا بیان, وید کا ایک بیان ہے جیسے کہ بنارس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے اپنی ریسرچ میں لکھا ہوا ہے, وہ آئے وقت میں اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے اور کٹنگ میرے پاس اس کی موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو پیدائش کا ذکرہ ہے اس میں ہے کہ ان کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا, باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا, ماں کا نام سومانت ہوگا. سومانت باپ کا نام وشنو بھگت, ماں کا نام سومانت ہوگا, اور برگی گھوڑے پر بیٹھ کر ساری کائنات کی سیر کریں گے. اور ان کے ساتھی جو ہیں جگت گرو یعنی عالمی رہنما جگت گرو ہوں گے. ان کے ساتھیوں کے پاس تلواریں نیزے یہ چیزیں ہوں گی. تو وشنو بھگت جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے. وشنو کہتے ہیں اللہ اور بھگت کہتے ہیں بندہ, ولی ہوتے ہمارے یہاں ولی ہوتا ہے یہاں بھگت ہوتے. تو اس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا. وشنو بھگت کا ترجمہ عربی میں کریں تو عبداللہ ہوتا ہے, عبداللہ. اور سومانت جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ ہے امن پائی ہوئی. تو آمنا کے ابھی منتا ہے آمنا. اور برقی گھوڑے پر سوار ہو کر ساری کائنات کی سیر کرنا یہ آپ کا معراج کا واقعہ ہے. اور آپ کے یاد کرنے والے صحابہ اکرام جو ہیں ان کے پاس تلواریں نیزے اور بچے ہیں. تو بنارس کے پروفیسر نے اس بات کو ہدایت دی ہے ساری دنیا ہندوستان کو کہ تلواریں بچے والا دور تو گزر چکا ہے, لہٰذا اگر آپ جگت گرو کا اس کے بعد انتظار کر رہے ہوں تو وہ انتظار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دور گزر چکا ہے. تو اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ جگت گرو جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. دوسرا وید کا بیان ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جگت گرو آئے گا جس کی پیدائش 2.5 پیر دن چڑھے ہوگی, اس کی شادی بہت مالدار عورت سے ہوگی, اس کی شادی سومنی سے ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 پیر دن چڑھے گی, دن شروع ہونے کے 2.5 گھنٹے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے صبح صادق کو, اور وید کہہ رہا ہے کہ 2.5 گھنٹے بعد. تو مکہ مکرمہ کا جو ٹائم ہے اس کا اور افغانستان کا 2 گھنٹے کا فرق ہے, پاکستان کا بھی 2 گھنٹے کا فرق ہے, اور ہندوستان کا 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. وہ جس وقت مکہ مکرمہ صبح صادق تھی یہاں 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے. ان کی پیدائش 2.5 پیر دن چڑھے ہوگی, ان کی شادی بہت مادار عورت سے ہوگی جو کہ حضرت حضرت رضی اللہ عنہ ہے, اور ان کی شادی سومنی سے ہوگی. سومنی سنسکرت کا لفظ ہے جس کا معنی بنتا ہے عائشہ. تو یہ ویدوں میں سلسلہ آپ کا پہلی کتابوں میں اور ویدوں میں سلسلہ آپ کا آیا, اور سب پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت لمبی لمبی بات سمجھتا ہوں. میں نے گندے ان کے ہمارے جو کام کی تھی دلچسپی کی ان کو میں نے سلسلہ کر دیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ نظام ہدایت کا جو میں نے تذکرہ کیا تھا, نظام ہدایت جو ہے وہ چونکہ ایک عملی چیز ہے, پریکٹیکل چیز ہے, اس لیے اس کے لیے کتاب اور تحریر کافی تھی. اس کے لیے تحریر کے ساتھ عملی نمونہ ضروری ہے. اس لیے سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی ہے کہ حضرت صراط المستقیم یا اللہ نے سیدھا رستہ دیکھا, تو اس کے جواب میں کتاب کا ذکر نہیں کیا گیا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. تو پہلے شخصیات کا ذکر کیا گیا, پریکٹیکل پرسنلٹی عملی شخصیات. پھر ولد دارین آمین کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب، کتاب کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے، شاید کتاب کا پہلے کیا گیا ہے، عملی شخصیت پہلے ہے اس کے بعد کتاب ہے جو کتاب کی تشریح کریں گے، عملی شخصیت جو وہ پہلے ہے، تو لہذا کتاب کا تذکرہ بعد میں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وزیر الحق، اللہ و ذات جسے بھیجا پیغمبر ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تو پیغمبر کی شخصیت پہلے نمبر پر، پھر پیغمبر کی محنت کے ذریعے میں ہدایت ہوئی چاہتی ہوں، روشنی دلوں میں آتی ہے، اور پھر دین حق سمجھ میں آتا ہے. کتاب کو تو تیسرا اسٹیپ پڑھا کر سمجھا جاتا ہے، پہلے پیغمبر سے انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر پیغمبر جدوجہد میں شامل ہو کر ہدایت دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کتاب کے عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو یہ گویا نشاندہی کی گئی کہ ہدایت کا نظام جو ہے اس کے لیے نمبر ایک پر ضرورت جو ہے وہ عملی شخصیت کی ہے. فیضل کے بہت بڑے عالم اسلام کے عالم جو ہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے بڑے ضمیر سے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ سیرت پر کا جو کام ہے وہ پہلے بڑے بڑے درجے کے عرب علماء کا کے پاس اس تکر کا کام نہیں ہے. بعد مدراس سیرت کی کتاب ہے، بعد مدراس کا جواب 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہے، کبھی اس کو پڑھے. اور محمد جائیدین پرافٹ ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس کو کبھی پڑھے. چلے اس پر مجھے واقعہ یاد ہے کہ میں آپ کو سنا دوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب جو ٹیلی ویژن پر دینی پروگرام کرتے تھے، ہمارے پیر بھائی تھے، دوست تھے ہمارے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ یہ تھے مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر تھے، ان کے ساتھ انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہے ایک انگریز، وہ تھا پی ایچ ڈی، اور ایک اس کی بیوی، دونوں پی ایچ ڈی تھے، دونوں پی ایچ ڈی تھے. میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ ادھر دیکھتے تھے، مجھے آج پھر تو اس میں مرتضیٰ ملک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ پروفیسر، اس کی بیوی، دونوں پی ایچ ڈی تھے، بڑے ماہر تھے رنجی ادب کے، کہ پروفیسر بہت اچھا آدمی تھا. کہتے میرا دل چاہا کہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں. میں اس وقت سوچ کرتا کیسے دعوت دوں، کیسے کیسے. آخر میں نے خطبات مدراس کا ترجمہ محمد جائیدین پرافٹ یہ کتاب لی، اور اس کے بعد میں گیا تو میں نے کہا کہ لک پروفیسر، وی ہیو ٹرانسلیٹڈ دس بک ان انگلش، وی وانٹ دس بک ٹو بی کریکٹڈ بائی یو، کہ ہم نے کتاب ترجمہ کی ہے لیکن آپ چونکہ انگریزی کے ماہر ہیں، آپ اس کو کریکٹ کر لیں. اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو بغیر معاوضے کے کوئی کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا ہم آپ کو اچھا خاصا معاوضہ دیں گے، اس کا آپ کو اچھا خاصا معاوضہ دیں گے. تو وہ کتاب لے کر کیا، اس کے فرسٹ چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر، تھرڈ چیپٹر، یہ فل 90 پیجز کی کتاب ہے اور 8 لیکچر ہیں. 3 لیکچر جو اس نے پڑھے تو کتاب بغل میں دبائے لے کر میرے پاس آیا. اس نے کہا ڈاکٹر مرکز آپ کو جو پروگرام، میں نے کہا جی کیا بات، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یو ڈو ناٹ وانٹ دس بک ٹو بی کریکٹڈ بائی می. بھول کلا ہمارے لوگوں نے ترجمہ کیا نا، ویسے انگریزی ہے کہ انگریز کا جواب نہیں جا سکتے. اس کو بھی کرنے کی رادر بھی وہاں تھی میں مسلم نکل جی. ہم تو آپ سے کرک کرنا چاہتے تھے، بات کی مرضی ہے، کیا مسئلہ نہیں، آپ کو نہیں مسلمان بنانا چاہتے، لیکن بس مسئلہ یہ کہ یو ہیو ٹو ڈسکس ریڈ دس بک ورڈ بائی ورڈ وتھ می اینڈ یو ول ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو می. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کہتے اس کو میں کرتے گئے کہ جب 8 چیپٹر مکمل ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ اسلام، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ہاؤ آر دی گریٹسٹ ہینڈرنس ان مائی وے ان مائی وائف، کہ میری بیوی جو ہے میرے رستے میں رکاوٹ ہے. کہتے میں نے اسے کہا کہ ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، میری بیٹی جو انگریزی بولتی ہے جس طرح وہ آپ کی بیوی سے بات کرے گی، اس کو بھی ہم دعوت دیں گے. تو کہتے ہیں اس پر اس کی بیوی نے، اس نے جب کہا کہ مرتضیٰ ملک کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کھانے کو، دیکھو وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈسکس ان اور ہاؤس، یہ میرے گھر میں نہیں داخل ہوگا. کہہ رہے میں نے اسے کہا یار آپ کی دعوت ہمارے گھر پر ہو گئی، یہاں آ جائیں یہاں بات کریں گے. تو پھر بیوی کے پاس گیا، ان سے کہا کہ وی ول نیور گو ٹو ہز ہاؤس، اس کے گھر آپ کبھی نہیں جائیں گے. کتنی رات ہو رہا پکی تھی نہیں، عورتیں قبول بھی دیر سے کرتی ہیں اور چھوڑ بھی دیر سے ہمیشہ قبول بھی درست کرتی ہے. تو کہتے ہیں اس عورت کو بڑا ڈر ہوا، اس نے اپنے خاون سے استعفیٰ دلوایا اور واپس چلے گئے. نے کہا کہ چار مہینے بعد اس پروفیسر کا خط مجھے آیا, اس نے کہا ڈاکٹر مرتضیٰ آج یہ ایکسپٹ کر اسلام, میں نے اسلام قبول کر لیا لیکن باہر مجھے ایک قربانی دینے پڑی, اور قربانی ڈیتھ سیکریفائس بعد سپریشن آف مائی وائف, تو اسے سپریشن دے دی مجھے, لیکن بہرحال میں نے اپنے نظریے اور عقیدے پر قربان کر دیا سارے چیزوں کو, میں نے قبول کر لیا. یہ عملی شخصیت کے بارے میں آپ سے تذکرہ کروں, سید سلیمان لودھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سفر تھا, اس زمانے میں بحری جہازوں کے سفر ہوتے تھے, ہوائی جہازوں کے سفر اتنے نہیں تھے, تو کہتے میں سفر کرتا ہوا آ رہا تھا انگلینڈ سے بمبئی آ رہا تھا, کہتے مجھے راستے میں پتا چلا کہ جہاز میں رابندر ناتھ سے وہ سفر کر رہا ہے, ہندو کے ایک عظیم شخصیت تھے, تو کہتے ہیں کیپ ٹاؤن میں اس سے ملاقات ہوئی, تو کہتے ہیں وہ یہ گیت ہے رابندر ناتھ ٹیگور جو ہے اس نے بنگلہ زبان کا نوبل پرائز دیا ہوا ہے, اس کی نظم ہے گیتا جلی, اس پر اس نے بنگلہ لینگویج کا نوبل پرائز دیا ہوا ہے. کہتے میں اس سے ملا تو میں نے اسے کہا دیکھیں جی آپ کا ہندو مذہب ہے ہندو دھرم, جب اس سن کی انقلاب آ گیا نئی سائنسی تحقیقات سامنے آ گئی تو پھر آپ لوگوں نے پرانا جو مذہب تھا سناتن دھرم, سناتن دھرم کو آپ نے تبدیل کیا اور نیا مذہب بنایا برہم سماج, سناتن برہم سماج بنایا اس لیے تاکہ وہ سائنٹیفک ہو اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں, کیونکہ بہت بری بات ہے گائے کا پیشاب پیو اور گوبر اپنے اوپر ملو, اب یہ دنیا تو نہیں رہی ہوئی ہے, یا گائے بوڑھی ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو جس کے کھیت میں کھائے, یا اس کے لیے اصل بنا لو گاؤ شالا, انڈیا میں اصل ہوتے ہیں گاؤ شالا سے کہتے ہیں گائےوں کے اصل, وہ رہنے کی جگہ اس کو دی ہوتی ہے کیونکہ بوڑھی ہو گئی ہے گاؤ ماتا بوڑھی ہو گئی ہے, کوئی چارہ والے سب خیرات کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو دیکھ پکاتے ہیں, تو وہاں چارہ اٹھا کر گاؤ شالا میں ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے تاکہ گائے کو, اور وہ جو گمراہ ہندو ہیں ان کو پکڑ کر اسمگل کر کے پاکستان کو بھیج دیتے ہیں, تو آپ ہندو نے سوچا کہ ایسے مذہب کو آپ کیسے پیش کر سکے ہیں, تو انہوں نے نیا مذہب بنایا برہم سماج. سید سلیمان لودھی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا رابندر ناتھ ٹیگور سے کہ برہم سماج مذہب تو بڑا سائنٹیفک تھا لیکن چلا نہیں, اس کی کیا وجہ تھی, چل نہیں سکا ہے, تو رابندر ناتھ ٹیگور بھی دانشور تھا, اس نے کہا کہ اس لیے نہیں چلا کہ وہ صرف کتاب تھی اس کے پیچھے اپنی شخصیت نہیں تھی, وہ صرف کتاب تھی اس کے پیچھے اپنی شخصیت نہیں تھی, اور کتاب سب چلتی ہے اس کی تعلیمات سب چلتی ہیں جب اس کے پیچھے اپنی شخصیت ہو, اقبال نے کہا ہے نا کہ تجھے فرار نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کسی, کتاب کہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں, کتاب کہاں ہے کتاب کو پڑھ رہا ہے مگر صاحب کتاب نہیں, صاحب کتاب کون ہوتا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہو وہ اس کی زندگی ہو, یہ صاحب کتاب ہوتا ہے, اور کتاب کہاں جو ان کو فقط پڑھ رہا ہے, تو یہ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کسی, کتاب کہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں, صاحب کتاب نہیں, تو یہ ایک زبردست جواب ٹیگور نے سید سلیمان لودھی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا, تو اس لیے قرآن تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے عملی شخصیت کی ضرورت تھی, اور عملی شخصیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, اب ایک آپ کی شخصیت ہے, ایک آپ کی تعلیمات ہیں, ایک آپ کی جدوجہد ہے, ایک اس کے نتائج ہیں, ان چار موضوعات پر میں مختصر مختصر پانچ پانچ منٹ چل لگاتا ہوں, آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات, آپ کی جدوجہد اور اس کے نتائج. شخصیت آپ کی, یہ تو ایک پکا ٹھکا اصول ہے کہ اس معاشرے میں جو پیغمبر آتا ہے وہ اس معاشرے میں صحت کے لحاظ سے, خوبصورتی کے لحاظ سے, سمجھداری کے لحاظ سے اور جو ہمت کے لحاظ سے وہ اے ون ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا اس معاشرے میں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جو آدمی بات کر رہا ہے یہ فلاں چیزیں مجھ سے کم ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ کہ ہر پیغمبر کو کم از کم 40 سال کا عرصہ دیا جاتا ہے کہ 40 سال بغیر پیغمبری کے لوگ اس کی زندگی کو دیکھیں, اور وہ زندگی دیکھی ہوئی اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں. اسے قرآن پاک کی حکایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اہل مکہ کو, قریش کو کہہ رہے ہیں لقد لبثت فیکم عمرا, لقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون، دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک عرصہ اعتراض گزارا ہے، وہ عرصہ اعتراض جو میں نے گزارا ہے تو کیا وہ گزرا ہوا زمانہ اس کے حالات اس میں جو میں جیسے میں برتا ہوں ویسے استعمال ہوا ہوں کیا تمہارے سب نہیں ہے کہ تم عقل سے کام لو، ذرا سوچو کہ میں کوئی غیر معیاری بات اور خلاف حق بات نہیں کہہ رہا ہوں، مجبوری کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کو یہ لوگ دیکھتے رہے اور شخصیت کے سارے شہریوں کو چھوڑتے ہوئے بدری کا کے پھیک پہلو کی طرف آئے، ایک پہلوان رکھانا رکھانا پہلوان نے کہا کہ میں تو ایک بات کو ہی مانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں پہلوان مجھے جو پچھاڑ لے میں اس کو مانوں گا، اسی حقیقت مانوں، کہتے اتنا پہلے اتنا بڑا پہلوان تھا رکھانا تو رکھانا کا پوتا جو کسی دن نسل ہو گیا، رکھانا کا پوتا جب گھوڑے پر بیٹھتا تھا اور اپنی نوجوانوں کے درمیان گھوڑے کے پیٹ میں دباتا تھا تو پشتیاں توڑ کر پیٹ پھاڑ دیتا تھا، اتنی طاقت والا تو پوتا تھا، تو باپ اور دادا پھر جو ہے تو وہ کس حال کا ہوگا، سوچے دیکھا آپ میرے ساتھ کچھ نہیں لڑے تو نے فرمایا آئے آگے یوں آگے آیا تو آپ نے ایک ہی بار میں پچھاڑ دیا، کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا میں کیا طریقہ کار کیا مجھے پچھاڑ دیا کہ دوبارہ ہو دوبارہ آیا تو پھر کو پچھاڑ دیا، کہا مجھے تبھی تو سمجھ نہیں آئی کہ انہیں پچھاڑا کیسے ہے، کیا پھر تیسری بار آؤ، تیسری بار آیا تیسری بار جب آیا تو آپ نے پچھاڑا تو کہا بس میں نے مان لیا کہ آپ کی قوت جو ہے یہ کوئی بدنی قوت پہلوانی قوت کی واقعی روحانی قوت، تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو شخصیت کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس ماحول اس معاشرے کے عقل مند ترین بہادر ترین خوبصورت ترین اور ہر لحاظ سے وہ معیار میں اے ون تھا، صرف نبی نے سید سلمان نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ غزوہ جو حنین ہوئی ہے مکہ کی فتح کے بعد غزوہ حنین، غزوہ حنین میں صحابہ کرام سے 12 تھا اور کفار سے 4 تھا، تو اس لیے اس جنگ میں ذرا یہ ریلیکس کر رہے تھے کہ ہم جو ہے 300 ہوتے تھے 1000 پر غالب آتے تھے، 1000 ہوتے تھے بعضوں کا 1.5 لاکھ پر غالب آئے ہیں، آج تو بس وہ 4000 ہیں پہنچنے کی دیر ہے پہنچیں گے ہم ان کو بس ٹھیک کر دیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو لہذا ریلیکس کر رہے ہیں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے آرام سے جا رہے ہیں کہ بس پہنچ جائیں اور میدان کو فتح کر لیں، اور ان لوگوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی جس طرح حنین کے میدان میں اسلامی لشکر پہنچا ہے اتنی تیروں کی بارش ہوئی ہے کہ میدان جنگ میں کوئی جم ہی نہیں سکا، سواریاں بھاگ گئی پتر پتر سارا لشکر پتر پتر ہو گیا، 12000 کے 12000 12000 میں سے 11989 آدمی جو ہے وہ میدان پر صرف 11 آدمی میدان میں رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں کھڑے تھے، آپ نے ساری زندگی میں دو شعر بولے ہیں، ایک شعر اس وقت بولا ہے اور ایک دوسرے موقع پر بولا ہوا ہے، اس وقت آپ نے شعر بنایا کہ انا نبی اللہ کا ذر انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ان کو سن کے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کہ عبد المطلب کا خاندان جو ہے تو وہ اسلام سے پہلے میدان میں چھوڑ کر کیسے چھوڑ، اور پھر میں نبی ہوں جو سچ بات ہے اور جھوٹ نہیں ہے، صحیح سلمان نبی رحمۃ اللہ عزت پر بات لکھتے ہیں کہ پیغمبروں میں اور بادشاہوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بادشاہ لشکر کے آخری سرے پر اپنی صندوق کی ہیرو جواہرات کی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے جنگ میں کے انتظار میں ہوتے ہیں، اگر کھوپڑیاں گرنے کے بعد خون بہنے کے بعد جنگ فتح ہو گئی تو اس کے فوائد دینے کے لیے بادشاہ آگے بڑھتے ہیں، اور شکست کے حالات ہو گئے تو اپنی صندوق کی ہیرو کی لے کر کسی سے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں صف اول میں جب کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو آپ اکیلے تو کھڑے ہوتے ہی تھے، پھر یار نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عباس جاؤ اور آواز دو سب کو آواز لگاؤ اور آواز دے کر ان کو ذمہ کرو، عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اتنی ان کی آواز تھی کہ ان کی آواز 7 میل تک جاتی تھی، چراؤں آواز بہت کرتی اتنی مذہب آواز ہوئی، اتنا کر کے گھوڑے پر بیٹھتے تھے پیر زمین پر لگتے تھے، تو انہوں نے آواز بھی جمع کیا 400 آدمی جمع ہوئے تھے اور 400 آدمی نے جو حملہ کیا تو 4000 کو شکست دے، تو یہ سلمان نبی کا مطلب لکھا ہے اس جگہ پر لکھا ہے کہ یہ پیغمبروں کی اکانیت کی دلیل ہوتی ہے. اور پھر پوری ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جہاں پر مشکلات اور تکالیف اور بھوک افلاس فاقے کا وقت ہوتا تھا تو سب سے ایک نمبر پر آپ کھڑے ہوتے تھے, پھر اپنے اہل بیت کو کھڑا کرتے تھے اور پھر بنی ہاشم کو کھڑا کرتے تھے, پھر باقی لوگوں کا نمبر آتا تھا. اور جس بات کے آج میں تقسیم کر مال و دولت کی تقسیم کرنی ہوتی تھی تو پھر نئے مسلمانوں سے شروع کیا جاتا تھا کہ ان قبیلے اسلام میں لگ گئے, باقی لوگوں کو تقسیم کر کے یہاں تک کہ بنی ہاشم کا نمبر بالکل آخر میں آتا تھا. ایک موقع پر فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی, ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے گھر پر تو کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, کوئی خادم نہیں ہے, پانی آپ سے بھرتی ہیں, چکی خود پیستی ہیں, کھانا خود پکاتی ہیں, جھاڑو خود دیتی ہیں, تو لہذا ابھی کچھ جو ہے ملازمین کچھ خادم آئے ہوئے ہیں تو آپ جا کر اپنے والد صاحب سے لے آئیں. تو چلی گئیں, ڈاکٹر بیٹھی ہوئی لیکن شرم کے مارے بولی نہیں ہے, واپس آ گئے. حضور خود تشریف لائے اور کہا بیٹھی آپ کس لیے آئے تھے, پھر بھی نہیں بولی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہ اتنے کام ان کو کرنے پڑتے ہیں, تو ابھی کوئی خادم خدمت والے لوگ آئے تھے, میں نے چاہا کہ آپ ایشین کو بھی گئے تھے. انہوں نے کہا بیٹی بدر کے شہداء کے خاندان تکلیف میں اور فاقوں میں ہیں اور میں سب سے پہلے ان کی مدد کروں گا, لہذا تو خود سارے گھر کے کام کرتی رہے اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو تین دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر, تین دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر اور چوتھی دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. تو اپنی بیٹی کو ملازم اور خدمت لازمی نہیں دی ہے. تو ادائے بدر کے ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, ان کے خاندان تقریب میں تھے, ان کو آپ نے دی. تو خیر یہ آپ کی ایک شخصیت ہے, تو زندگی کے جس شعبے میں دیکھیں آپ نے سیدمان نبی رحمۃ اللہ کی سیرت النبی کی کتاب ہے کسی نے مانی کی تو خطبات مدراس اس کو پڑھیں, اور کتابیں سیرت کی بہت زبردست عربی کی ہیں, اب ترجمہ ہو چکی ہیں, تو آپ کو اتنا اچھا مشغلہ ملے گا کہ آپ اسے فارغ نہ سکیں. مجھے یاد ہے آج کی کلاس میں نے پاس کی تو میرے بھائی نے مجھے دو کاموں پر لگائے, بڑے بھائی نے ایک تو نکال کے والد صاحب کے خطب خانے کی جلد سازی کر سب کو زندہ لگاؤں, اور دوسرا نے مجھے ایک سیرت کی کتاب لا کر دے, وہ میں نے پڑھی اور اس سے جو ہے تو مجھے ایسا اچھا مشغلہ ملا کہ میں پڑھتے ہی گیا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے میں کتنے خرافات جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہ گئی, کیونکہ اس کی اتنی کشش تھی اور پڑھ نہ سکتا نہیں تھا. میں ایک کتاب پڑھیں گے کسی کو پڑھنے میں کسی پڑھیں تو اور زیادہ آتے ہیں اور زیادہ آتے ہیں, معلوم گا حیرت انگیز بات ہے. سیرت مصطفیٰ ایک شروع کی کتاب عجیب و غریب پڑھیں آپ, اس کو اس سے آپ جان نہیں چلا سکے کتنی دلچسپی ہے. تو شخصیت آپ کی اور سارے انبیاء علیہ السلام کی اور خاص طور پر حضور اللہ کی شخصیت زندگی کے کسی شعبے میں کسی پہلو پر کو دیکھیں تو معیار کے بلند ترین مقام پر اتر رہی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ ورفعنا لک ذکرہ, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب آپ کی تعلیمات ہیں کہ آپ سے پہلے جھوٹ فریب ظلم دھوکہ, ظلم سے لوگوں کا مال چھیننا, اپنا مال زدہ کرنا, جھوٹ بولنا, قتل کرنا, دھوکے دینا, کاروبار میں دھوکے دینا, یہ بات چل رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ کی تعلیمات خاص خدا کر سچائی خدمت آج بھی اس کو جب آپ نے آگے کیا انٹروڈیوس کیا اس کو جب متعارف کرایا تو کفار کہہ رہے تھے کیسے ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں, تو یہ بات چلے گی کبھی؟ یہ کچھ نہ ادھر ادھر سمجھداری کی بات ہے کہ اپنا مال خرچ کرو لوگوں پر جمع نہ کرو, یہ تو زندگی گزر سکتی ہے. اور جھوٹ بول کر کے ہم لوگ یہ تصا کے مارتے ہیں کہ سچ بولو اگر تو نقصان ہو رہا ہو, ایسی زندگی چلتی ہے. تو تعلیمات مرالی اور انوکھی ہوتی ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ بدل اسلام غریب سیور ہوں کہ اسلام جو ہے وہ اجنبی نرالا انوکھا متعارف ہوا ہے اور آخر میں پھر اجنبی نرالا اور انوکھا ہو جائے گا. بدل اسلام و غریباً وہ سیود اس وقت وہ سیود و غریبا, کیونکہ بات یہ ادار جسم کی بات ہے, اجنبی بات ہے. اب یہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ سچ دوسرا بولے فائدہ مجھے پہنچے, لیکن فائدہ جب میرا جب نقصان ہو رہا ہو تو میں جھوٹ کیوں تو بولوں کہ اپنا فائدہ چلے, اصول پر دوسرا چلے فائدہ مجھے ہو, گاڑی میں چڑھاؤں دوسرا مجھے راستہ دے اس پر آتا ہوں بڑا فکر آخر میں اس کو گئے بینڈ کر کے لے جاتے آئے گی لیکن میں راستہ دوں دوسرے کو میں سہولت دوں کسی کو اس پر کوئی کچھ نہیں ہوتا نہ جی تو ایسے اس کو ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے مونچھے چڑھا کے ایک کون ہے چار کوئی چار سات دوسرا بولے فائدہ مجھے ہو انصاف دوسرا کرے فائدہ مجھے ہو سب کا خیال دوسرا کرے فائدہ مجھے ہو لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ ان اصولوں پر آپ ان اصولوں کو اپناتے ہوئے چلتے ہوئے میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کروں تاکہ سارے عالم انسانیت کو فائدہ ہو تو اسلامی تعلیمات میں ہیں یہ اس رخ پر ہیں کہ اپنے چاہتوں کو خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کی زندگی بنا دوں اپنے کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کو سکھ دینا اپنے کو مشکلات میں ڈال کر دوسروں کو آسانیاں دینا حق سچ انصاف اور راجی اس کو لے کر آگے بڑھنا تو آگے مشکل ضرور ہے اس لیے تیسرے اگلے عنوان پر میں آتا ہوں جدوجہد اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت جدوجہد کرنا پڑتی ہے اس کے لیے دن کے آرام رات کے آرام اور دل کے جدوجہد اتنی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اتنی کوشش دنیا والا بھی دنیا کے کاموں کے لیے نہیں کرتا کہ نبوت ملنے کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کا آپ کی زندگی جو ہے مسلسل جدوجہد جس میں کھانے کا وقت نہیں ہے آرام کا وقت نہیں ہے آپ کی روزہ مطالعہ فرماتی ہیں کہ خندق کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھی اور آپ آ کر لیٹتے تھے یہاں تک کہ ادھر سے انجانے کی آواز آتی تھی کہ مورچے پر حملہ ہو گیا ہے آپ ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے ہتھیار لگائے ہوئے آپ لیٹتے تھے اور جب شور کی آواز آتی تھی آپ دوڑ کر جاتے تھے کہ سات دنوں میں آپ کو سونے کا وقت نہیں ملا ہے مورچے پر مسلسل کھڑا ہونا پڑا اللہ تعالیٰ کو حج کے لیے لے جائے اور مدینہ منورہ کی زیارت کریں تو خندق کا علاقہ خندق تو محفوظ نہیں علاقہ محفوظ ہے اور وہ جگہ جن پر آپ ٹھہرے تھے وہ مسجد فتح کی شکل میں بھی محفوظ ہے مسجد فتح جس میں آپ کا مورچہ تھا تو مسلسل جدوجہد ہے اور سچ بات ہے اسلام کے وہ دہشتگردی کے مدد نہیں ہے ہمارے نزدیک قتل کرنا کچھ تو خون یہ اہم بات نہیں ہے یہ بنیادی بات نہیں ہے اس لیے جہاد کا معنی کچھ تو خون ہے ہی جہاد کا معنی جدوجہد ہے ہاتھ کا بال بالا کرنے کے لیے کوشش کرنا اور جو کہتے ہیں پوری کوشش اور پوری توانائی کو استعمال کر کے لگانا یہ ہے کمان تو اس لیے سب سے پہلا جہاد جو ہوا ہے پہلا قتال جو ہوا ہے بدر کا وہ کہاں ہوا ہے مدینہ منورہ کے پاس ہوا ہے کفار 500 کلومیٹر کر کر آئے لڑنے کے دوسرا جہاد کہاں پر ہوا ہے اوت پر ہوا ہے 3 میل مدینہ منورہ سے کافر صرف 500 کلومیٹر کر کر آئے ہیں تیسرا کہاں پر ہوا ہے خندق مدینہ منورہ کے پاس ہوئے پھر 500 میل چل کر آئے تو اسلامی تعلیمات کو توازو خدمت ہمدردی خیرخائی امن و امان دوسروں کی زندگی کو بنانا سکھ پہنچانا اس کے لیے ہاں اس چیز کو روکنے کے لیے ایک طبقہ ہوتا ہے جاہلیت کے زمانے میں ایک طبقہ ہوتا ہے سرداروں کا بادشاہوں کا جنہوں نے جاہلی نظام چلایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ٹکرانا ہوتا ہے جب انہوں نے ٹکرانا ہوتا ہے تو حد کے لیے پھر یہ ہے کہ وہاں پر کمزوری نہیں دکھانی ہے وہاں کمر باندھ کر ان کے ساتھ ایسا ٹکرانا ہے کہ ان کو پاش پاش کرنا ہے قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے فَيَبْلَغُهُ فَإِذَا هُوَ ظَاهِقٌ کہ اٹھاؤ حق کو اور دے مارو باطل کے سر پر کسی کھوپڑی ٹوٹ پھوک جائے اور اس کا دماغ اور بھیجا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر پھیل جائے اور اس کی کوئی حیثیت نہ رہے تاکہ باطل کا خاتمہ ہو اور حق کے لیے پھیلنے کا راستہ ہوا لیکن وہ مجبوری کے درجے میں اس وقت ہوگا جس وقت کے باطل اب اس حق کو اس انصاف کو اس صلح کو اس خواہشی کو امن و امان کو سچائی کو خدمت خلق کو ہمدردی کو خیرخائی کو اب روکنا چاہتا ہے تو لہذا اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھوٹ پوری ہمت کے ساتھ کام کرنا تو آپ کی جدوجہد جو ہے وہ انفرادی دعوت کی شکل میں ہے اجتماعی دعوت کی شکل میں ہے اصلاح رب کی شکل میں ہے اور قتال کی شکل میں ہے بس آخری بات اس میں نتائج کہ جدوجہد کے نتائج کیا نکلے نتائج پر آئیں. ہمیشہ کے لیے کوئی کوشش جدوجہد شروع ہو تو اس کے نتائج میں ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. ایک نتائج اکیلے شخص کو کیا ملے اور ایک پورے اجتماع کو, پورے ماحول کو, پورے معاشرے کو, پورے قوم کو, پوری قوم کو, پورے عالم انسانیت کو کیا ملے. ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ تین ہیڈنگ کے نیچے آ جاتے ہیں کہ ہر تحریک جدوجہد کے نتیجے میں انسانوں کو کیا مل سکتی ہے. سب سے زیادہ ضرورت انسان کی کیا ہے, سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کے لیے. آپ اپنے ذہن میں سوچیں اور اپنے جواب اپنے پاس رکھیں, پھر میں اس بات پر کروں گا کہ انسان کو سب سے زیادہ ضروری کس چیز کی ہے. کوئی گھے کا آواز کی ہے, کوئی گئے پانی کی آئی, کوئی گئے روٹی کی آئی. انسان کو سب سے زیادہ ضرورت امن و امان کی ہے. اگر امن و امان نہ ہو تو کوئی چیز بھی جگہ پر نہیں رہتی ہے. ٹانگ میں کرفیو لگ گیا تو مجھے کنٹرول کیا وہاں کے ساتھیوں نے کہ کھانے پینے کی تکلیف ہو رہی ہے. ایک محترمہ کی ہے کہ بیٹیوں نے کہا کہ کسی کو ڈاکٹر صاحب رسم خان کا سوال جواب کرو کہ کرفیو ہے اور میری بیٹی کو کھانا پہنچا دے تو ہاسپٹل میں سے کہ وہ کرفیو لگا ہوا ہے. میں کہ فکر نہ کر, میں کسی کے حوالے کرتا ہوں تو کھانا اس کو پہنچا کے آ جائیں گے. انسان کی سب سے زیادہ اہم ضرورت یہ امن و امان ہے. اس لیے ہمارے شرعی اصولوں میں سے ہے کہ امن و امان کسی اگر غیر مسلم حکومت نے قائم کیا ہوا ہو تو اس کے خلاف جدوجہد نہ کی جائے, یہاں تک کہ آپ متبادل نظام دے سکتے ہیں. اس کو ختم کر کے متبادل نظام اگر آپ دے سکتے ہیں تب جدوجہد کریں گے, آپ ضرور نہیں کر سکتے. کیونکہ امن و امان انسانوں کی کیسی ضرورت ہے تو اس کے تحت زندگی کے سارے شعبے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہو, امن و امان نہ ہو تو کوئی چیز بھی نہیں کی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک عورت ہوگی جو تنہائی یمن سے چلے گی اور حضرت موت کی دوسرا علاقہ بتایا جیسے کراچی سے گلگت جائے گی کہ فلاں جگہ چلے گی, نوجوان ہوگی, خوبصورت ہوگی, زیورات سے لدی ہوئی ہوگی, اکیلے ہوگی اور سارے راستے میں اس کو کوئی بھی نہیں چھوئے گا. شادی ہیں ابھی ابن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. وہ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور آپ یہ حدیث سنوا رہے تھے تو میں نے کہا یا اللہ اس راستے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں راستے سے گزرے گی, اس کے راستے میں تو ہمارا قبیلہ ہے تو بنیتے ہیں, ہمارا قبیلہ ہے اور ہمارا قبیلہ ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے, پھر ڈاکو سارے مر جائیں گے تو اور گزرے گی, اس کو کچھ چڑھے گا, اس کی ضرورت نہیں چھینے گا, اس کو پریشان نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں کہ خیر ہم نے کہا حضور فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بس یہ تو ہوگی بات. کہتے دور فاروقی میں سوال ہوا کہ واقعی ایک عورت آئی, وہ سفر کر کے گزری, اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور وہ گزر کر گئی ہے اور وہ مکمل امن و امان میں رہی, کسی جگہ پہ اس کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا, کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں, کوئی گزر نہیں پہنچی ہے, ایسا امن و امان وجود میں آیا ہے. دوسری بات بھی آپ سوچیں کہ دوسری بات انسانوں کو کیا ضروری ہوتی ہے امن و امان کے بعد. اپنا ذہن سوچیں, اپنا جواب کے پاس رکھیں. دوسری بات جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ قانون کی عملداری ہے, کہ فیصلے میرٹ پر ہوں, قانون کے مطابق ہوں, قانون کی عملداری ہو, قانون کو فالو کیا جائے, ان کے خلاف نہ کریں لوگ. جس قوم کے پاس قانون کی پابندی نہیں ہوتی ہے یہ ترقی نہیں کر سکتی. اس میں آپ ایک عجیب واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کیس ہے, ان کے ایک قاضی ہیں قاضی شریح بہت نامی گرامی قاضی گزرے ہیں, بڑے عالم اور بڑے سمجھدار آدمی. قاضی شریح کی ان کو بتایا کہ آپ کی ذرا جو گم ہو گئی تھی اس نے یہودی نے چرائی ہوئی ہے اس کے پاس ہے. ان نے قاضی شریح کی عدالت میں کیس دائر کر دی کہ یہ یہودی نے میری ذرا چرائی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی گواہ لائیں. آپ نے اپنا ایک گواہ کمبر پیش کیا اور اپنے ایک صاحبزادہ مبارک امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. قاضی صاحب نے کہا دیکھیں جی گواہی کے اصول ہیں شریعت میں, بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول کی جاتی, تو لہذا آپ کا گواہ شریعت کے اصول کے مطابق. انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ تو سیدہ شباب اہل جنت حضرت حسین ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, حضور کے نواسے اور جنرل نوجوانوں کا سردار ہے, وہ میرا دعا ہے. انہوں نے کہا کہ مومن واخرت کے لیے ہیں. آخرت کے لیے دنیا میں قانون کا ضابطہ ہے. اس کے تحت اپنے بیٹے کے علاوہ دعا پیش کہ آپ اپنے بیٹے کے علاوہ دعا پیش کریں گے. تو ایک بار جو ہے تو انہیں سب اظہر پتی تو نے کہا یہ مقدمہ آپ کا خارج, مقدمہ خارج ہو گیا. بازو ہزاروں سے باہر نکلے تو باہر جلدی نکلنا پڑا, مسلمان ہوا. ان کا جس قوم کے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف اس کا قاضی فیصلہ دے رہا ہو اور کو تسلیم کر رہا ہو تو یہ سوائے ہاتھ کے کس پر ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات اس نے اس کیس بڑی یہ ہوئی ہے کہ قاضی شرح نے کرسی پر بیٹھے ہوئے دونوں کو کھڑا کیا آگے, ادھر مدعی کو کھڑا کیا, حضرت علی کو کھڑا کیا جلد مولانا کو, ادھر لیا تو جو کھڑا کیا. تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا قاضی شرح سے کہ تو مجھے بٹھا دیتا فیصلے کے دوران تو میں تجھے معلوم کرتا کیوں اس مقدمے کی بات تھی. ہمارے ہاں انتظامیہ عدلیہ کے آگے جواب دے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں انتظامیہ جو ہے وہ عدلیہ کے آگے جواب دے ہے. انتظامیہ عدلیہ کو کام بھی کر سکتی میرے پاس آؤ. ہاں عدلیہ جو ہے وہ کال کر سکتی ہے کہ آپ صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں, آپ عدالت میں جواب دیں. اس کو اختیار شریعت نے دیا ہے اور شریعت نے انتظامیہ کو اختیار نہیں دیا کہ وہ عدلیہ کو دیا وہ کال کرے اور اسے کہے کہ میری بات کا جواب دیں, نہ وہ عدلیہ کا اختیار ہے کہ وہ ان کو کال کر کے جواب دے. کتنی قانون کی عملداری ہوئی ہے کہ خلیفہ کے خلاف فیصلہ عدالت نے کیا ہے اور تو کوئی روک نہیں کر سکتا. اب تیسری بات جو ہے تو وہ کیا ہے جس کو سوچا نظر میں اس کا جواب دے. تیسری بات ہے معاشی آسودگی, معاشی آسودگی کہ وہ نظام جو ہے اس معاشرے کو معاشی لحاظ سے آسودہ کر رہا. اسلام کے 1400 کتنے سال گزر گئے جی, ہجری سن کون سی ہے, 1428. 1428 سالوں میں 13 سال مکہ مکرمہ کے فاتحوں کے ہیں اور 6 سال فتح خیبر کا, 13 اور 19 سال. یہ تکلیف کے باقی زندگی تو اتنی آسودہ, اتنی کرو پر والی, اتنی آسودگی والی ہے. اسی میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ آپ 13 سال 19 سال کی قربانیاں بیان کرتے رہتے صاحبہ کی, تو میرے خیال میں کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات تھی, بڑے بزرگ لوگ ہیں, اچھی بات ان میں قربانی کی بارے میں تو نہیں کر سکتا, مجھے تو کوئی فوائد تو رائے تب میں قبول کروں گا. تو اس لیے وہ 19 سال کی جگہ باقی جو ہے 12.5 سال تو ہی بیان کروں گا. کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد پھر خاکہ بھی اور دور فاروقی میں دور عثمانی دور فاروقی میں لپیں بھر کے کٹورے بھر کے درم اور دینار تقسیم کرتے تھے, گن کر نہیں دیتے تھے, اتنا مال تھا. دور عثمانی میں سب آدمی منادی کرتا تھا کہ لوگوں مالی بیت المال کے گندم اور غلے خراب ہو رہے ہیں جلدی نکال دو. اصل کو دوسرا برادری کرتا تھا کہ بیت المال کا شہد خراب ہو رہا ہے جلدی نکالو. پھر اس بار اللہ نے قانون پاس کیا, امینڈمنٹ کی نے قانون میں کہ زکات لینا تقسیم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, زکات ایک عبادت ہے, نماز کی طرح خود نکالو خود تقسیم کرو. کیوں تو اس کو لانا سنبھالنا رکھنا اس کو صاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, ہم نہیں کر سکتے, یہ خود کرو. اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو آیا ہے اس میں تو اس طرح ہوا ہے کہ زکات نکالتے رہے لوگ, لینے والا کوئی نہیں, زکات دینے والا کوئی نہیں, اتنی معاشی حاصل کیا نہیں. تو لہٰذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تعلیمات کو ہم سمجھ رہے ہوں, ان کے لیے جو رجحان کر رہے ہوں تاکہ وجود میں آئے, تاکہ ان کے عملی فوائد ہمیں ایسے ہوں. یہ سارے بیان کا خلاصہ نتیجہ یہ ہے کہ ان تعلیمات سے والی واقعیت ہوں, ان کے لیے ہم جد وجہد کریں تاکہ عملی طور پر وجود میں آئیں, تاکہ ہمیں ان کے دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوں. تو یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے اور آپ کو چھوڑے سارے عالم انسانیت کے لیے کشش کا ذریعہ ہے. کچھ بات آپ پوچھتے ہو تو پوچھیں گے, سوال بھی کرتے ہیں تو کریں, پھر دعا کر لیتے ہیں. بولے کوئی سوال کرتے ہیں میڈم کیسے دعائی ہو جائے کیا تھکتے ہیں میڈم, کو دھیان کے مضمون کا بہت بہت خاص ہے. ڈاکٹر صاحب سوال کیے گا تو یوسف صاحب آج سوال نہیں کرتے. تو یا تو سارے ایسے سمجھ گئے کہ لاجواب یا سمجھے ہی نہیں ہے کہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. جی دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلیہ وصحابہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. والہکم اللہم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. بسم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهم ما كما ربياني صغيرا. يا لوگوں کا آج نہ مغربی کو چاہیے ہوگی اس کو معاف فرما دے, اس کو دربار میں قبول فرما دے, کہنے والے سننے والے سب عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اسلام کی تعلیمات کا اندر اشناس کر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ مجھے بھی اس میں فوائد ہے. یا اللہ مالا مار فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.